dobrej zabawy. Jeśli jesteś nauczycielem, zgłoś szkołę. Zapisy tylko do 3 kwietnia. Do akcji zaprasza Energa z grupy Orlen. Żegnamy reklamy. Jest 7, Robert Grzędowski. Dzień dobry, słuchają Państwo programu 3 Polskiego Radia. A serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Po zamachu pod Moskwą ambasador Polski w Rosji radzi rodakom w tym kraju zachowanie ostrożności w miejscach publicznych. 3 miliardy złotych pójdą na psychiatrię, rząd dofinansuje remonty sali i budowę nowych szpitali. Księżna Kate Maraca w wydanym oświadczeniu apeluje o uszanowanie prywatności jej rodziny. Polscy dyplomaci w Rosji monitorują sytuację w Moskwie po zamachu terrorystycznym. Wieczorem na przedmieściach rosyjskiej stolicy terroryści podpalili salę koncertową, a później zaczęli strzelać do uciekających ludzi. Według najnowszych danych zginęło ponad 60 osób, a 146 zostało rannych. Odradzamy zgromadzeń wszystkim rodakom, którzy przebywają na terytorium Federacji Rosyjskiej, mówi ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski. Zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach publicznych, zresztą odwoływane są masowe w tej chwili imprezy planowany na nadchodzący weekend. No i zdecydowanie pozwolę sobie powtórzyć za panem ministrem Radosławem Sikorskim. Potępiamy każdy akt terroru. Do zamachu przyznało się tak zwane państwo islamskie. Rosyjskie niezależne media podkreślają jednak, że komunikat może być fałszywy. Doradca prezydenta Ukrainy Michał Podolak oświadczył, że Ukraina nie ma nic wspólnego ze strzelaniną i eksplozjami pod Moskwą. Ukraina nigdy nie stosowała terrorystycznych metod prowadzenia wojny i terroryzmu jako metody. Biały Dom potwierdził, że w tym miesiącu Stany Zjednoczone przekazały władzom Rosji ostrzeżenie o planowanym ataku terrorystycznym. 3 miliardy złotych zostaną przekazane na psychiatrię w Polsce, ogłosiła w Krakowie minister zdrowia. O dofinansowanie mogą ubiegać się placówki oferujące leczenie psychiatryczne, poinformowała Izabela Leszczyna. Zapraszamy podmioty, które chcą może zmodernizować infrastrukturę, którą już posiadają. Chcą dokupić sprzęt diagnostyczny i sprzęt do leczenia. Pieniądze będą rozdysponowane w ramach konkursu. Wracają podwyżki cen paliw na stacjach, wynika z danych łódzkiego biura maklerskiego Reflex. Jedna z autorek raportu, Urszula Cieślak, mówi, że średnio ceny benzyny i oleju napędowego w ciągu ostatniego tygodnia wzrosły o 5-6 groszy za litr. Nie jest to jej zdaniem początek długotrwałej tendencji wzrostowej. Te podwyżki z tego tygodnia plus jeszcze kilkugroszowe zmiany cen w tygodniu przedświątecznym powinny na chwilę obecną uspokoić sytuację. Obecne podwyżki cen paliw na stacjach zbliżają się do cen sprzed roku. Księżna Wali Kate cierpi na nowotwór. W oświadczeniu żona brytyjskiego następcy tronu poinformowała, że przechodzi chemioterapię. Zaapelowała, by uszanować prywatność jej rodziny. Mamy nadzieję, że zrozumiecie, że jako rodzina potrzebujemy teraz nieco czasu, przestrzeni i prywatności, by dokończyć moje leczenie. Moja praca zawsze przynosiła mi głęboką radość. Nie mogę się doczekać, by do niej wrócić, kiedy tylko będę w stanie. Ale na razie musisz się skupić na pełnym powrocie do zdrowia. W styczniu księżniczka Catherine przeszła operację brzucha i na początku wydawało się, że nie chodziło o raka. Dopiero późniejsze badania potwierdziły jego obecność. Słowacy wybierają prezydenta. W rywalizacji liczy się dwóch kandydatów: Peter Pellegrini i Ivan Korczok. Stawką wyborów jest przejęcie pełni władzy przez obóz premiera Roberta Ficy. Szef parlamentu Peter Pellegrini startuje z poparciem części lewicowo-narodowej koalicji współtworzonej przez jego ugrupowanie HLAS. W kampanii przekonywał, że prezydent powinien współdziałać z rządem. Ivan Korczok twierdzi, że działania gabinetu, który wprowadza kontrowersyjne zmiany w prawie karnym i chce upolitycznić media publiczne, wymagają przeciwwagi. Korczok jest byłym szefem dyplomacji, startuje jako kandydat obywatelski z poparciem chadeków i liberalnych partii opozycyjnych, a także prezydent Zuzany Czaputowej, która zrezygnowała ze starań o reelekcję. Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co nieco o wydarzeniach albo braku wydarzeń w Miami już wiemy, ale teraz o sporcie więcej. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry i zaczynamy od siatkówki i dwóch niespodzianek w plus Lidze Panów. Trefel w Gdańsku w obecności prawie 10 tysięcy kibiców na trybunach przegrał 1-3 ze Stalą Nysa. Tak o meczu mówi atakujący gospodarzy Kevin Sasak. Myślę, że w pierwszym secie graliśmy punkt za punkt, ale mieliśmy tą przewagę, że po prostu prowadziliśmy, więc grało się łatwiej. Od drugiego seta tak naprawdę każdy set goniliśmy. bo przeciwnikom udawało się wypracować kilkupunktową przewagę. W drugim wczorajszym spotkaniu Barkom Karzany Lwów też do jednego pokonała Sekorysowie Rzeszów. Upań bez niespodzianki w pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym między MKS-em Kalisz i Chemikiem Police 3-0 wygrał zwycięzca rundy zasadniczej Tauron Ligi spod Szczecina, mówi przyjmująca Chemika Martyna Greiber. Całe spotkanie pod naszą kontrolą. Kolejny raz miała okazję grać cała drużyna, także to jest też ważne przed playoffami, żeby każdy poczuł to boisko. Wracamy teraz do Szczecina i myślę, że plan jest podobny i mam nadzieję, że wykonanie również będzie. Gra toczy się do 2 wygranych i 2 najbliższe mecze właśnie w Szczecinie. Po nich powinno być po wszystkim. Każdy inny scenariusz byłby niespodziewanym. Zgodnie z planem przewaga przebiega też półfinał w hokejowej ekstralidze pomiędzy GKS-ami, tym z Jastrzębia i tym z Katowic. Ten drugi po wczorajszej kolejnej wyjazdowej wygranej, tym razem w stosunku 4-1, w grze do 4 wygranych prowadzi już 3-1, jak na obrońców tytułu przystało. Z tak trudnego terenu 2 zwycięstwa dzień po dniu, z dobrą, doświadczoną drużyną w playoffach, więc lekko się cieszymy, ale teraz krótka przerwa, tylko mamy dzień po 2 meczach i znowu gramy. Mówił obrońca GKS-u Katowice Jakub Wanacki. W drugim półfinale GKS Tychy przegrał po dogrywce 2-3 z Unią Oświęcim i drużynie z Małopolski do awansu do finału brakuje, tak jak tej z Katowic, już tylko jednego zwycięstwa. Zostajemy na lodowej tafli. Te krajowe zamieniamy na imponujący obiekt w Montrealu. Jekaterina Kurakowa, Rosjanka z polskim paszportem, wywalczyła dla naszego kraju 11 miejsce w Mistrzostwach Świata w jeździe figurowej na łyżwach. Wygrała Japonka Kaori Sakoto. Na zakończenie serwisu przypominamy, że Iga Świątek nie rozegrała tej nocy meczu drugiej rundy tenisowego turnieju WTA 1000 w Miami. Powodem rzadko spotykany o tej porze na Florydzie deszcz. Jej rywalką niezmiennie pozostaje Włoszka Kamila Giorgi. Rundę wcześniej lepsza od naszej Magdaleny Fręch. A jak GKS gra z GKS-em, to za kim jesteś? Za GKS-em. No oczywiście. A tak, ty? Tak, ja też chyba. A nie, ja za GKS-em jednak. Teraz słów kilka o pogodzie. Zachmurzenie ma być dziś duże. Na południowym wschodzie kraju możliwe rozpogodzenia. W całym kraju więcej niż możliwe dziś opady deszczu. Wysoko w Tatrach także opady śniegu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 6 stopni na wschodzie, przez 15 w centrum, do nawet 17 stopni Celsjusza na południowym zachodzie i południu. Tam, czyli właśnie tam, gdzie zza chmur może dziś ochoczo wyglądać słońce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Zachodni porywisty wiatr możliwy na wybrzeżu zachodnim i na południu. Tam porywy mogą osiągać do 60 km na godzinę. Autopromocja. Duet. Tęskno. W trójce. Joanna Longić śpiewała i komponowała, a Hania Rani, dziś znana na całym świecie, grała na fortepianie. Zanim ich artystyczne drogi się rozeszły, zdążyły odebrać nagrodę muzyczną trójki i zagrać koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Występ z 2018 roku przypomnimy w najbliższą niedzielę. Jestry plan wspomnienia. Że nam tęskno w trójce. Początek kilka minut po 19:00. Nie oddam go, nie oddam go. Autopromocja. Pociągi bez maszynistów? Samoloty bez pilotów? No, to nie jest wizja niemożliwa do spełnienia. Pytanie, kiedy my, towarzysze, obywatele, lud pracujący... Nie no, żartuję. Chociaż pasowało. Pytanie, kiedy my, ludzie, będziemy na takie rozwiązania gotowi. Państwo wsiedliby do samolotu sterowanego wyłącznie przez sztuczną inteligencję? 227 Trójek. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Aleksandra Dobieszewska, Bartosz Bielecki, Krzysztof Sagan i Robert Grzędowski to nasz dzisiejszy skład. Choć na chwilę dołączy do nas także Elton John. We'll be right back. Come over and see me, come over and please me, Alice, it's my turn today. All the young girls of Alice, tender young Alice, they say, if I give you my number, will you promise to call? Love Alice, Elton John w trójce, 12 minut po godzinie 7. I dźwięki transportowe, takie nazwijmy, w tle tej pięknej muzyki, może nieprzypadkowo, Kopenhaga, Norymberga, a teraz Warszawa? Kto wie, w stolicy Polski ruszają prace nad koncepcją czwartej linii metra. Założenia są między innymi takie, że pociągi miałyby jeździć bez maszynistów. To by oznaczało, że w naszym kraju rozpocznie się era kolei zautomatyzowanej. No pytanie, czy w ogóle jesteśmy gotowi na transport nie tylko automatyczny, ale wręcz autonomiczny. To dwa różne pojęcia. No i co na ten temat mówią badania? Sprawdził to Kuba Witkowski. Warszawa. Jak dotąd w stolicy mamy dwie linie metra. Następna stacja. Dużo ostatnio mówi się o budowie trzeciej, ale ruszają też prace koncepcyjne nad kolejną, czwartą nitką podziemnej kolejki. Według przyjętych założeń linia będzie dłuższa od dotychczasowych M1 i M2. Przyznaje Anna Bartoń z warszawskiego metra. Ma liczyć 26 km długości i 23 stacje. Nowa nitka metra połączy północ i południe miasta, czyli warszawską Białołękę i Wilanów. Lada moment ruszy przetarg na opracowanie przebiegu linii. Nie to jest jednak najciekawsze. Analizie poddana zostanie możliwość projektowania odcinka pod kątem prowadzenia ruchu autonomicznego pojazdów oraz zastosowania na stacjach systemu drzwi peronowych. To by oznaczało wprowadzenie pociągów bez obsługi maszynisty. Może nawet niewiele osób wie, że gdybyśmy dzisiaj się uparli, to druga linia metra warszawskiego jest linią, gdzie można by puścić pociągi bez obsady. Mówi Adrian Furgalski, szef zespołu doradców gospodarczych TOR. To też jest coś takiego w głowach ludzi, że muszą przezwyciężyć taki strach, że jedzie pociąg i nie ma kogoś, kto na początku tego składu czuwa. Następna stacja. Trzeba jednak rozróżnić dwie sprawy. Takie pociągi określa się mianem automatycznych, ale nie autonomicznych. Często te pojęcia są używane zamiennie, a nie do końca jest to samo. Wyjaśnia profesor Marcin Ślęzak, szef Instytutu Transportu Samochodowego. Pojazd automatyczny wykonuje procedurę według określonego schematu, tak? Czyli ileś czasu zatrzymuje się na przystanku, jedzie dalej, jeżeli są jakieś warunki spełnione i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli włączymy do tego autonomię, no to wtedy mamy element sztucznej inteligencji, czyli wtedy analizujemy już bieżące okoliczności, nie zachowujemy się za każdym razem w sposób powtarzalny, tak? Czyli dostosowane do okoliczności. A takie będą na przykład testowane niedawno w Gliwicach autobusy, którymi pasażerowie poruszali się po terenie Politechniki Śląskiej. Drugi test będzie wykonywany jeszcze w kwietniu w Katowicach, również na zamkniętym obszarze, również z pasażerami, więc będzie dodatkowy test. Potwierdza Marcin Dziekański z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. My w Metropolii przygotowujemy się do testu już w warunkach takich bojowych w Parku Śląskim. Technologia w dużej mierze jest już gotowa, nie tylko w transporcie autobusowym, tramwajowym czy kolejowym. Mila, patrz w okno, kiedy się wyniesiemy. Samoloty w dużej mierze potrafią wystartować, wylądować i przemierzyć duży odcinek trasy powietrznej w trybie autopilota. Tak czy inaczej za sterami siedzą piloci i trudno wyobrazić sobie, nie wiem, otwarcie drzwi do kokpitu i pokazanie, że tam za sterami nikogo nie ma, tak? A samolot dalej leci. Bo jak pokazują polskie badania, zarówno ITS-u, jak i Metropolii, wciąż nie jesteśmy na takie rozwiązania gotowi. Natomiast otwartość na taką technologię, ona już występuje. Nasi uczestnicy tych testów, oni mają świadomość, że ta technologia, ona jest już bardzo bliska i ona jest nieunikniona. Oczywiście zmiany będą następować stopniowo w perspektywie kilku lub nawet kilkunastu lat. Do tego jeszcze droga daleka. Myślę, że na początku będziemy wychodzili od takich systemów albo zamkniętych typu metro, albo systemów obsługujących tylko pewien krótki odcinek z centrum miasta do lotniska, albo pomiędzy terminalami na lotnisku. Przejście na autonomię w zwykłym ruchu kolejowym, tramwajowym czy autobusowym będzie dużo trudniejsze. To wymaga nie tylko dopracowania technologii, ale i obszernych zmian w prawie. Automatyczne metro, autonomiczne autobusy, być może samodzielne samoloty. Czy to jest przyszłość transportu i czy jesteśmy na nią gotowi? Zapraszamy do kontaktu 22 i 7 trójek. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręta ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Zobaczymy sobie i wam, by nas Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, mniej więcej 20 minut po siódmej, nie mniej więcej, a dokładnie, a z nami w studiu już Piotr Bilski, profesor z Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o autonomicznym transporcie. No, słuchaliśmy już materiału Kuby Witkowskiego, w którym część tego tematu została poruszona. Tam Kuba powiedział o tym, że kilka lub kilkanaście lat to jest tam perspektywa czasowa, w której pojawią się autonomiczne samoloty czy pociągi metra. Czy to jest rzeczywiście ta perspektywa z punktu widzenia naukowca? Ostrożnie powiem tak, przy czym tutaj są moim zdaniem dwie rzeczy. Pierwsza to jest właśnie transport powietrzny, transport szynowy, który chyba stosunkowo łatwo jest zautonomizować, dlatego że na przykład, no jak jest transport szynowy, to pojazd jedzie po szynach. On nie ma ruchu za bardzo, może jechać szybciej albo wolniej. Samolot też, no jak wystartuje, wyląduje, to się tam niewiele w powietrzu dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o samochody autonomiczne, to jest trochę inna sprawa. I ja byłem na stażu w Kalifornii, w Stanford, to było 2012 rok. I tam już się wtedy mówiło o samochodach autonomicznych, Tesla, Google Car i tak dalej, z takim przesłaniem, że to za parę lat już będzie wszystko jeździć, wszystkie miasta będą już właśnie autonomiczne. Okazało się, że wcale nie. Potem jak zajrzano do środka takiego, tej Tesli, która przecież sama miała jeździć, to okazało się, że no to, że zabiła tam kogoś, to w sumie nawet nic dziwnego. Miała prawo. Więc powiedziałbym tak, jeżeli chodzi właśnie o takie prostsze zastosowania, gdzie no niewiele się dzieje, gdzie niewiele potrzeba reakcji, to myślę, że tak. Jeżeli chodzi o taki samochód, który na przykład po mieście miałby sobie jeździć, to obawiam się trochę dłużej. Słyszeliśmy, że z badań wynika, że balibyśmy się wsiąść na razie do samolotu jako ludzie, do samolotu bez pilota, ale nie boimy się rozmawiać z czatem GPT przykładowo, nie boimy się włączyć robota sprzątającego podłogi w mieszkaniu. To jest w takim razie kwestia zmiany pokoleniowej, że przyjdzie takie pokolenie, które po prostu zaufa sztucznej inteligencji sterującej różnymi transportowymi pojazdami? To znaczy, ja myślę, że to jest kwestia konsekwencji, których chyba ludzie są świadomi. Znaczy, jeżeli ktoś bałby się w tej chwili jechać pociągiem, którym steruje w pełni tam ta, powiedzmy, sztuczna inteligencja, to ja nawet trochę się nie dziwię, no bo jak pokazywały te przypadki... W tle od razu wszyscy słyszymy muzykę z Terminatora od razu. Tak, ale no to prawda, natomiast wydaje mi się, że to co my wiemy, tak, to jak to dotąd działało, te przypadki właśnie, kiedy no Tesla no niestety miała przyjemność mieć wypadek, również śmiertelny, pokazują, że to nie jest technologia, którą można tak opuścić samą sobie na żywioł, bo jeszcze są różne pewne ciekawe problemy i wydaje mi się, że każdy, kto się zajmował taką sztuczną inteligencją tego typu, że chcemy zbudować system, który puścimy o tak na żywioł, nie ma rozwiązać jakieś konkretne zadanie, poradzić sobie w świecie jeszcze tak, z kierowcami ludźmi. No właśnie o to chodzi, bo przecież tutaj problem polega na tym, że ludzie bardzo różnie jeżdżą. W ogóle kiedyś ktoś powiedział, że te samochody autonomiczne, to one będą bardzo dobrze sobie radziły w środowisku, w którym są same samochody autonomiczne i tyle. Autonomiczne samochody to jest dla nas wciąż melodia przyszłości. A jak bardzo rozwinięta jest dziś w tym momencie ta technologia, no właśnie, przyszłości w cudzysłowie, a w rzeczywistości jak to wygląda? Na co dziś mamy jako ludzkość, albo co bez strachu takiego wewnętrznego moglibyśmy, z czego moglibyśmy korzystać? Znaczy tak, jeżeli chodzi o samochody autonomiczne, no to tam no, Tesla do pewnego stopnia ona bywa autonomiczna, ale zaznaczam, kiedyś była, się reklamowało ten samochód, że mogę sobie usiąść na fotelu pasażera i sobie siedzieć i czytać gazetę. Dzisiaj jest powiedziane, raczej trzeba siedzieć za kierownicą i trzymać ręce na tej kierownicy na wszelki wypadek i obserwować, co się dzieje, bo cholera wie, co się wydarzy. Natomiast jeżeli chodzi o inne tego typu zastosowania, no to tam, gdzie powiedzmy życie lub zdrowie człowieka nie jest zagrożone, wydaje mi się, ludzie, mając tego świadomość, bez trudu powierzają swój los maszynie. No bo na przykład właśnie ten odkurzacz autonomiczny, co on może zrobić? No, najwyżej można się o niego potknąć i sobie coś złamać. I pewnie statystyki by pokazały, że takie wypadki się zdarzają. Tak, natomiast chyba nikt nie tego, powiedzmy, nie rozpatruje w kategorii buntu maszyn, że powiedzmy ten odkurzacz tak się już na nas wkurzył, że powiedział, zabije go. Tylko no, wiadomo, człowiek mógł popełnić błąd, a ta maszyna też, ona nie jest bezbłędna, żeby była jasność, bo no, mam też taki odkurzacz w domu, więc wiem mniej więcej, jak on się zachowuje. Zdarza mu się popełnić coś, jakiś głupi ruch i albo się zawiesić, albo coś. No i co z tego? I przestawiamy go w inne miejsce i jedzie dalej. Więc w tego typu zastosowaniach, no czy na przykład drony, przecież Amazona, które same mogą dostarczać paczki, tak? Też o tym swego czasu było głośno. Czy też na przykład w fabryce, czy w magazynie wielkim, to chyba w Chinach jest taki magazyn, gdzie same roboty sobie jeżdżą, rozwożąc paczki. No ale to jest bardzo specyficzne środowisko zamknięte i oczywiście tam w żaden sposób człowieka życie ani zdrowie nie jest zagrożone. Natomiast to, co pan wspomniał o czatach GPT, no to ja myślę, że to po prostu stało się narzędziem. Jakoś bym nie demonizował tego typu technologii. Jest to bardzo dobrze na razie wyposażone, wyuczone narzędzie, które potrafi o dziwo rozmawiać na bardzo różne tematy z człowiekiem, a człowiek ma wrażenie, że rozmawia z istotą generalnie inteligentną, chociaż trzeba umieć z tym rozmawiać, bo można też doprowadzić do bardzo śmiesznych efektów. O tak, zdarzyło się tak, że mnie doprowadzi do śmiesznego efektu. Mówimy o środowisku zamkniętym, w którym taka autonomiczna technologia już sobie zupełnie dobrze radzi. No, na przykład jazda w przód, tył, po szynach, to jest coś udanego. A takie coś jak inteligentne domy, bo nie autonomiczne, autonomiczny dom to pojęcie związane raczej z samowystarczalnością, ale dom inteligentny, smart home, to jest rzecz na teraz, na dziś? Gdybyśmy mieli postawić, to możemy zainwestować w coś takiego, czy musimy jeszcze poczekać z tą inwestycją i z kredytem kilka lat, zanim to będzie możliwe? Nie, to znaczy do pewnego stopnia tak, to już jest zrobione, w tym sensie, że mamy, pomysł jest taki, mamy komputer centralny, który steruje czujnikami, znaczy, przepraszam, on ma kontakt z czujnikami, które go informują, co się dzieje w domu. I ma też elementy wykonawcze, za pomocą których potrafi otworzyć okno, bramę garażową, zapalić światło, włączyć telewizor i tak dalej, i tak dalej. Tego typu technologie my już mamy. I to się zrobić da i studenci spokojnie robią takie projekty inżynierskie, magisterskie, właśnie z implementacją, tylko o różnej skali. I to widać, że to działa dosyć dobrze. To oczywiście może człowieka wspomóc, zwłaszcza kiedy mamy ten tak zwany internet rzeczy. To znaczy technologię, kiedy na przykład ja mogę się skontaktować za pomocą mojego smartfonu z tym komputerem centralnym i powiedzieć mu, słuchaj, zapasz mi kawę, bo będę za 10 minut albo coś takiego. To też już jest do zrobienia. I w pewnym stopniu jest w nowoczesnych, powiedzmy, apartamentach implementowane. Więc tutaj to oczywiście nie standard w tej chwili, natomiast realizacja czegoś takiego wydaje mi się znacznie prostsza. Zwłaszcza, że te wydarzenia, które tutaj właśnie trzeba przewidywać, bo moim zdaniem największym problemem jest nieprzewidywalność zdarzeń. No, tych zdarzeń aż strasznie dużo nie będzie. A czy będzie kiedyś sztuczna inteligencja w perspektywie kilkudziesięciu, powiedzmy, lat w stanie właśnie przewidywać w taki sposób jak człowiek, spodziewać się niespodziewanych wydarzeń? I po prostu być ostrożnym, o, może to jest dobre słowo. Znaczy, powiem tak, teraz jest bardzo, bardzo taki duży trend widoczny odnośnie tego takiego gwałtownego postępu sztucznej inteligencji, bo faktycznie w ciągu ostatnich tam 10 lat no może 15, udało się zrobić rzeczy, o których ludzie myśleli przez tam wcześniej, 50 lat temu, ale nie było jak tego zrobić. Nagle okazało się, że to się da zrobić. No i teraz wszyscy strasznie tak się napalili na to, właśnie na tą inteligencję, która będzie coraz bardziej ludzka. No i właśnie ta, mówi się o tej silnej sztucznej inteligencji, czyli samoświadomych maszynach, że już za chwileczkę, już za momencik, albo że w ogóle trzeba natychmiast przestać nad tym pracować, bo za moment te terminatory po nas przyjdą. Więc ja tutaj chciałem powiedzieć, że to nie, to wcale tak nie gdzieś będzie. Gdzieś po środku jest prawda. Nie, no, to znaczy tak, moim zdaniem póki co niepokój wywoływany przez wieści o rozwoju sztucznej inteligencji jest nieuzasadniony. To, co, o czym mówią na przykład przedsiębiorcy, którzy pracują nad sztuczną inteligencją, zawsze jest trochę nadmuchane. Oni muszą tak mówić, dlatego że od tego zależy wartość ekonomiczna ich przedsiębiorstwa, więc trochę ściemniają. Natomiast faktem jest, że sztuczna inteligencja się przesuwa do przodu, coraz więcej potrafi. Pewne bariery sprzętowe, które były, zostały na razie do pewnego stopnia przesunięte. No i okazuje się, że faktycznie też silna sztuczna inteligencja potrafi dużo więcej niż potrafiła 20 lat temu. Czy będzie potrafiła zachowywać się dokładnie tak jak człowiek? Tak? No tu jest taki trend, żeby... No, założenie jest takie, jeżeli zbudujemy dostatecznie skomplikowany układ, to on będzie potrafił więcej, bo mózg człowieka, na którym to wszystko jest tak naprawdę wzorowane, jest najbardziej skomplikowanym układem tego typu, jaki my znamy. No i człowiek jest najinteligentniejszy, a trochę prostsze mózgi są trochę mniej inteligentne. Więc założenie jest takie, że w ciągu tamtych kilkudziesięciu lat jeszcze dobudujemy ten mózg, sobie ten sztuczny, mocno, dołożymy trochę tych jednostek obliczeniowych, no i wtedy prawdopodobnie będzie to możliwe. Więc myślę, że w ciągu kilkudziesięciu lat jak najbardziej można myśleć o maszynach, które będą właśnie i przewidywały, będą ostrożne, będą się uczyć na swoich błędach. Myślę, że to jest realne. Natomiast jeżeli chodzi o silną sztuczną inteligencję, czyli te myślące maszyny, świadome swojego istnienia, nadal uważam, że to jest możliwe, aczkolwiek no nie spodziewałbym się tego w ciągu na przykład najbliższych dwóch dekad. Wydaje mi się, że to trochę jeszcze trzeba poczekać. Między innymi o mózgach jako układach scalonych opowiadał dziś profesor Piotr Biliski z Politechniki Warszawskiej. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Dziękuję. 25 minut do godziny 7 w trójce Matiel i kawałek Jeff Goldblum. W trójce także temat autonomicznego transportu i Państwa opinie. Myślę sobie, że nie ma się co stresować. To jest już niedaleka przyszłość, a sprawę załatwi kamyk zielony. Każdy będzie miał taki kamyk zielony i tak jak w piosence Mary Wierodowicz, wsiąść do pociągu byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Czyli amulet przyda się taki na szczęście, żeby nic się nie stało. Rozumiem, że u Pana zaufanie do sztucznej inteligencji jeszcze na poziomie umiarkowanym. Mówiliśmy o przyszłości niejako, to teraz przeniesiemy się w trójce w przeszłość. Jest rok 1987, 23 marca dokładnie, amerykańska stacja CBS po raz pierwszy nadaje hitowy serial. Można zamknąć oczy. Tego 3 marca 1987 roku widzowie w Stanach po raz pierwszy zobaczyli czołówkę tego serialu i usłyszeli te właśnie dźwięki. Moda na sukces miała swoją amerykańską premierę dokładnie 37 lat temu. W Polsce pojawiła się później, ale muszę się Państwu przyznać, że gdy przygotowywałem ten fragment do dzisiejszej audycji i usłyszałem te właśnie dźwiękowe momenty, to od razu poczułem się jak kilkanaście, no może już nawet kilkadziesiąt lat temu na kanapie u babci w grudniowy ciemny wieczór, w zasadzie popołudnie, podjadając słodycze, siedziałem na kanapie z babcią i oglądałem właśnie Modę na sukces. I to jest dobry pretekst do tego, by się zastanowić, tak myślę, jak to jest z tymi skojarzeniami. Mamy dźwięk, zapach, być może jakiś obraz, który po prostu jak wehikuł czasu przenosi nas w przeszłość. I czujemy się, nie tyle widzimy obraz tamtych wydarzeń, ale czujemy się, jakby te wydarzenia właśnie się odbywały. Ja tak mam, przyznam się, bez bicia, także z zapachem jednej z roślin, która pyli wiosną i też wtedy czuję się dosłownie jak w czasie, gdy chodziłem do gimnazjum, wracałem ze szkoły pieszo. No wspomnienia, po prostu budzą się od razu w jednym momencie. Jeśli Państwo też tak mają, to proszę nam o tym opowiedzieć. 2-2 i 7 trójek. Take On Me. No, może ten utwór wywołuje jakieś wspomnienia u Państwa, jednak klasyk lat 80. 19 minut do godziny 8. W Trójce witam Rafała Wieszczyckiego, trenera szybkiej nauki. Dzień dobry. Dzień dobry. Rafale, skojarzenia z jakimś dźwiękiem, zapachem, obrazem wrywają nam się w pamięć tak bardzo mocno, że 20 lat później czujemy się, jakbyśmy byli w danym miejscu, w danym czasie, o danej porze, pamiętamy każdy szczegół. Czy można to zjawisko z premedytacją wykorzystać właśnie nie, żeby przypadkowo coś nam się przypominało, bo to może być czasami coś przykrego, ale żeby to wykorzystać w nauce. Jak najbardziej, bo skojarzenia to jest taki sposób powracania sobie do konkretnych sytuacji, czyli generalnie mózg zapamiętuje informacje, kojarząc informację z informacją. To jest jedno, gdzie jakaś informacja przypomina nam dane okoliczności. Czyli w takim najśmieszniejszym przypadku ludzie potrafią na przykład kojarzyć konkretne informacje, na przykład ze smakiem gumy do żucia, którą żuli w danym momencie, kiedy się czegoś uczyli. Mhm. Natomiast no, informacje też łączą się jak najbardziej z otoczeniem, czyli na przykład możemy sobie przypomnieć jakiś szczegół z danego kontekstu, z sytuacji, w której się znajdowaliśmy i właśnie wrócić bardzo dokładnie do tej konkretnej sytuacji. Czyli rozumiem, że tegorocznym maturzystom, którym egzamin dojrzałości coraz większymi krokami się zbliża, możemy polecić, żeby do różnych ważnych informacji przygotowali różne smaki gumy do żucia i tam ostro pracowali żuchwą w czasie nauki? To może być jeden ze sposobów, dlatego że... trzeba by pewnie na egzaminie znowu taką gumę mieć ze sobą. Tak, jak najbardziej, ale są też badania, które pokazują, że jeżeli weźmiemy taką gumę do rzucia w trakcie egzaminu, jeżeli to oczywiście nie przeszkadza, to nie dość, że smak może nam przypominać konkretną tematykę, to jeszcze do tego tak naprawdę rzucie gumy do rzucia bardzo ładnie dotlenia nam różne obszary mózgu. O, czyli to jest jakiś sposób. Które ze zjawisk, dźwięk, obraz, czy zapach, czy smak jest tutaj tym, który najlepiej działa, najwięcej daje efektów w tym kojarzeniu właśnie informacji z informacją? To właściwie obraz najbardziej wpływa na mózg, bo informacje wzrokowe aktywują około 30% obszarów mózgu. Także największy wpływ ma na pewno obraz. Czyli... takie zapamiętywanie wzrokowe, jakichś na przykład schematów, rozumiem, kształtów, jeśli sobie rozrysujemy jakiś zespół danych na temat, nie wiem, mitozy i mejozy z biologii, to rozrysowany w odpowiednim kształcie łatwiej będzie do zapamiętania niż na przykład pisany ciągiem tekst. Tak, jak najbardziej. No na przykład pracując jakiś czas temu ze studentką trzeciego roku medycyny, pracowaliśmy sobie nad materiałem z biochemii i skojarzenie na przykład cząsteczki takiej jak prolina z pralinką i obrysowanie tego akurat kształtu pralinki na wzorze strukturalnym bardzo ułatwiało zapamiętanie konkretnej informacji, czy na przykład skojarzenie aminokwasu takiego jak seryna z kształtem ogona syreny i wtedy dużo łatwiej zapamiętać szczegóły, z czego to się składa. Ale to cały słownik można by przejść w ten sposób, prawda? Tyle tych podobnych wyrazów, podobnie brzmiących. Tak jest. No i w zasadzie im więcej skojarzeń stworzymy, tym fajniej działa nam potem, tym lepiej działają techniki pamięciowe. Dlatego, że jedna aktywuje sobie w naszej głowie drugą tak naprawdę. Czyli jeżeli, nie wiem, zapamiętamy sobie, że są tylko dwa aminokwasy ketogenne i skojarzymy sobie to, żeby sobie to lepiej wyobrazić z tym, że no na przykład nie jedz tego, Alicjo, bo zamienisz się w kota, no to w tym momencie aminokwasy ketogenne to są te, które zamieniają w kota. Oczywiście to nie wiąże się z jakąś z rzeczywistością, faktem, tak? Natomiast jeżeli jest dla nas podpórką do tego, żeby coś zapamiętać, plus do tego, no przede wszystkim, jeżeli w jakiś sposób nas śmieszy, no to później, nie wiem, dwa dni po tym, jak zapamiętywaliśmy tą informację, odbieram dziecko z siatkówki i jego kolega mówi, że tylko my w klasie mamy koty Ja mam takie, no tak, bo są tylko dwa aminokwasy, ketogenne, leucyna. Ale powiedziałeś tak do tego dzieciaka? Nie, absolutnie, nie, po prostu zrozumiał. Wracają mi te informacje w głowie, dlatego że, powiedzmy, skojarzenie mnie śmieszyło. I teraz sama informacja o kotach przypomina mi o tym, że leucyna i lizyna są aminokwasami ketogennymi. Rozumiem, że żart i pójście w stronę humoru też zwiększa skuteczność takiego sposobu na zapamiętywanie różnych rzeczy. Znaczy, no przede wszystkim, dlatego że nas jako ludzi wyróżnia kora mózgowa, tak? Czyli to, że mamy rozbudowaną korę i w związku z tym w niej są zapisywane nasze skojarzenia i powiedzmy, im bardziej jesteśmy w tym obszarze mózgu, tym bardziej człowiek staje się w zasadzie marzycielem, bawi się przez skojarzenia, wszystko go śmieszy. Powiedzmy, taka głupawka to świadczy o tym, że jesteśmy już w tym obszarze, który się naprawdę przydaje do skojarzeń. Bo jeżeli człowiek w danym momencie nic go nie śmieszy, podchodzi do tematu zbyt poważnie, no to prawdopodobnie nie działa u niego zbyt dużo obszarów mózgu w tym momencie. Czyli śmiech receptą na skuteczną naukę. A jak to się, Rafale, ma do szybkiego czytania? Bo to jest też rzecz, której uczysz. Prowadzisz kursy szybkiego czytania. Mhm. Tu rozumiem, skojarzenia już odchodzą na bok. To jest zupełnie inna technika. Ja bym powiedział, że szybkie czytanie, czyli taki materiał, to z czym my sobie pracujemy na kurs szybkiego czytania.pl, to jest tak naprawdę przyspieszenie pracy mózgu, nie tylko jeżeli chodzi o przyswajanie informacji z tekstu, czyli szybsze zauważanie, szybsze widzenie, ale jak najbardziej szybkie łączenie tego, o czym czytamy, z informacjami, które już mamy zapisane sobie w naszej głowie. Czyli tak naprawdę im bardziej coś koresponduje z naszą mapą rzeczywistości, tym szybciej taki tekst jesteśmy w stanie czytać. No a jeżeli coś jest dla nas totalnie obce i powiedzmy nie jesteśmy faktycznie w stanie na to stworzyć szybkich skojarzeń, no to będziemy czytali delikatnie wolniej. Czyli ja użyłem słowa technika, a niekoniecznie chodzi tutaj o technikę szybkiego przewracania kartek i szybszego ruszania gałkami ocznymi. Chodzi o to, o te informacje zapisywane w jakiś sposób, jednak w formie skojarzeń. Znaczy, no, na pewno chodzi o to, żeby wyćwiczyć wzrok, ale też chodzi o to, że jeżeli mamy czytać w tempie naszego myślenia, no to musimy tak naprawdę te informacje, które pobieramy wzrokowo, bardzo szybko w stanie sobie wyobrazić. Czyli w najciekawszym przypadku, powiedzmy, wyćwiczenia szybkiego czytania, to wygląda to tak, że czytamy, powiedzmy, 70-80% słów zapisanych w tekście, a skojarzenia powodują, że widzimy dokładnie to, co jest opisywane. Czyli na przykład łapiemy z grubsza informacje na temat tego, że główny bohater znajduje się w tym momencie we Florencji, a mózg jakby dopowiada szczegóły, które kojarzą nam się właśnie z Florencją. Przez to możemy jeszcze lepiej poczuć jej klimat, chociażby dlatego, że mamy już pewne informacje zapisane w głowie, chociażby, nie wiem, z gry Assassin's Creed, czy na przykład z jakiejś wycieczki. No ja miałem taką okazję, gdzie czytałem książkę Inferno Dana Browna, i w trakcie czytania tej książki znalazłem się w wyobraźni przed posągami Medyceuszy. I wtedy dotarło do mnie, że jak miałem 9 czy 10 lat, to byłem we Florencji. Wręcz musiałem to zweryfikować, bo to była wycieczka objazdowa i w trakcie, powiedzmy, w środku, to co jest w środku lekcji, w środku semestru, w środku wycieczki, my zapamiętujemy troszeczkę słabiej. No i jako ten 9 czy 10 latek praktycznie nie zapamiętałem, że byłem we Florencji. Dopiero w wieku lat około tam 30 przypomniałem sobie dokładnie wycieczkę do Florencji, czytając Inferno. Czyli da się zapamiętywać na zasadzie skojarzeń rzeczy świadomie i nieświadomie, ale tego o tym świadomym zapamiętywaniu opowiadał nam dzisiaj Rafał Wieszczycki, trener szybkiej nauki z kurs szybkiego czytania.pl. Rafale, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Thank you.